Maciej Kowal-Kowalski zaprasza na audycję Muzera. Najwyższy czas. Przyjdź i zabierz mnie, niech rozkwita słodki grzech. Przyjdź i zabierz mnie, tak jak tego tylko chcesz. Niepotrzebnych tak, by nie krępować ust. Blisko siebie, bliżej chyba nie da się. Jedno ciało w nim zamknięte, dusze dwie. Bryczur. Jak wspominałem wczoraj przy okazji rockowej listy, a właśnie trochę ta rockowa lista była z poślizgiem, no ale no, wybaczcie mi te parę minut, nie? No, dobra, dzięki. No to słuchajcie, jak wspomniałem wczoraj, przy okazji nowego kawałka na liście, dzisiaj zespół Zazuzi z płyty Tyłem do przodu. I tak też na okładce jest mniej więcej coś takiego pokazane, bowiem jest tutaj pan, który ma tylko zasłonięte kartkami, czy takimi, no jakby to powiedzieć, planszami swoje miejsca intymne. Z przodu ma Zazuzi, a z tyłu tyłem do przodu. Oczywiście trzymane to jest przez panią o pięknych, długich, czerwonych paznokciach. To tyle o okładce. I jak już wczoraj zdążyliście usłyszeć, jest to reggae rock, który chłopaki grają już od 2001 roku. A ja jeszcze wspomnę, że Zazuzi płyta została wydana teraz 25 listopada, także to jest bardzo świeża płytka. No i trzeba wspomnieć, że jest to druga płyta, bowiem pierwszą nagrali sobie własnym sumptem w 2003 roku i płyta tamta nosiła tytuł Party. A grupa powstała, jak wspomniałem, w 2001 roku w Jarocinie, czyli no kolebce muzycznych festiwali punk rockowych. I nie tylko, bo ja kiedyś byłem w Jarocinie, gdzie był taki dzień, Noc w Hucie nazywał się, tam występował też między innymi Vader, Hazael, no i tam jeszcze parę innych metalowych bandów. Ogólnie było wesoło. No ale jak wiadomo, Jarocin znany jest z klimatów punk rockowych, ale te klimaty reggae, rock reggae też nie są obce i też oczywiście wiadomo, że tam mnóstwo zespołów takich występowało. Czy to na dużej scenie, czy to na małej. Także można powiedzieć, że to naturalna kolej rzeczy, że taki zespół tam powstał, a zamieszani w to wszystko byli Tomasz Rastomi Jankowski, czyli gitara i wokale, Kordian Czaczyk, znany wam z zespołu Domniemani, druga gitara, Dawid Grzech, perkusja, Maciej Maćkowski, bas, pozdrawiam Maćka, Maćki to fajne chłopaki, Arek Leonard, saksofon, śpiew, instrumenty klawiszowe i Krzysztof Krzyżu Krzyżanowski, śpiew i tak zwane przeszkadzajki. Jak Kordian właśnie dał mi znać, że gra też w takim zespole z Azuzi i czy ja bym był zainteresowany puścić muzykę z Azuzi w audycji Muzera, no to przecież mówię, oczywiście, jakże, dlaczego by nie. To, że tam akurat troszeczkę więcej tego rocka, może tam trochę mocniejszego poleci, no to wiecie, no to tak moje skrzywienie takie jest. No. Ja jestem metalowcem z krwi i kości, no, przyznaję się. No dobra, teraz zrobię to, do czego powołałem audycję Muzera, czyli puszczamy muzyczkę. Pierwszy kawałek, który poleciał, to jest też na rockowej liście, czyli Erotyk, a drugi numer teraz Ciągle Pytam. Za Zuzi z płyty Tyłem do przodu. Pamiętacie serial Kariera Nikodemadyzmy? I tam jak Roman Wilhelm śpiewał? Nie pamiętacie? No to posłuchajcie. Zazuzi, zazuzaj. Roman Wilhelmi i jego rola niesamowita. No, serial też ponadczasowy, reżyseria i scenariusz. No, scenariusz, powiem wam, że chyba teraz pasuje do tych czasów idealnie. Mamy mnóstwo takich karier, takich nikodemów-dyzmów. Zazuzi to też tytuł pierwszej płyty Maleo Reggae Rockers i tutaj mamy już wyraźnie zaakcentowane to reggae, więc tutaj koneksje Zazuzi zespołu z płytą Zazuzi Maleo Reggae Rockers na pewno są dosyć mocne. Aczkolwiek Nikodem Dyzma też odcisnął swoje piętno. Czas zaprosić was na tytułową piosenkę z tego albumu, czyli Tyłem do przodu. Wczoraj prorok stary, padł fundament mojej wiary. Z pewną ulgą myślę sobie, już mi więcej nic nie powie. W dupie to mam, w dupie to mam, w dupie to mam i chuj. Zespół Zazuzi jest dosyć specyficzny, bo muszę wam powiedzieć, że ta płyta miała powstać w 2009 roku chyba, albo nie tak, była chyba zapowiadana w 2009 roku na wydarzeniu, które utworzyłem na Facebooku. Tam zamieściłem teledysk Ocean z Renatą Przemyk. Teledysk został zrealizowany przez grupę filmową Sky Piastowskie. Oni zrobili taki film, że życie ma sens. Kiedyś może ktoś oglądał, bardzo mocny film. Nie będę wam opowiadał, jak komuś trafi w łapy, to naprawdę polecam sobie obejrzeć. No ale wracając do tego Oceanu, no właśnie, to miała ta płyta już powstać wtedy, no ale zawirowania ze składem i tak dalej, i tak dalej. W sumie to muszę wam powiedzieć, że z tego, co mi wiadomo, to ponad 20 osób przewinęło się w ciągu tych 15 lat istnienia zespołu Zazuzi. Także nieźle jest. No i na pewno od pierwszej płyty, która jeszcze jest dostępna, możecie tam do chłopaków napisać, jeżeli ktoś chciałby usłyszeć początki zespołu Zazuzi, płytę Party, to na pewno ta płyta Party jest zupełnie inna niż ta teraz Tyłem do przodu. No bo wiadomo, inni muzycy, inne podejście, no 15 lat młodsi, zupełnie co innego. Teraz już troszeczkę ten bagaż doświadczeń jest i życiowych, i muzycznych, więc ta płyta Tyłem do przodu na pewno już troszeczkę inaczej brzmi i bardziej dojrzale. Także widzicie, no różne zawirowania są nieraz, no skład jak się zmienia, tak to muzyka też się zmienia, gdzieś tam te kawałki przychodzą, odchodzą, no i tak to lata mijają, a tutaj no czas ucieka tak a płyta czeka, o. No i w końcu się doczekała, tak jak wspomniałem, 25 listopada była premiera, więc bardzo, bardzo nowiuteńka jeszcze pachnie ta płyta. A teraz zapraszam was na numerek Brakuje mi miłości z Zazuzi. Patrzymy gdzieś, lecz każdy w swoją stronę. Dużo słów zakłóca rozmowę, a głuchy krzyk odbija się od ściany. Nasz wspólny świat na strzępy rozrywany. To wczoraj było jeszcze rajem, odchodzi daleko w niepamięć, gdy w nas wojna trwa. Wojna trwa w nas. Brakuje mi miłości. Brakuje mi miłości twojej. Brakuje mi miłości. Brakuje mi miłości. A cisza jest do bólu przeraźliwa. Czy trwać dłużej w niej, czy przerwać bym ją musiał, by spokój mogła już odzyskać chora dusza. To wczoraj było jeszcze rajem, odchodzi daleko w niepamięć, gdy w nas wojna trwa. Wojna trwa w nas. Brakuje mi miłości. Brakuje mi miłości twojej. Brakuje mi miłości. Brakuje mi miłości. Nawet kiedy przystawisz mi pistolet do stroni, kiedy załadujesz magazynek pełen naboi, uśmiechniesz się złowrogo kącikami ust, a ręka nawet nie drgnie, pociągając za spust. Pif, paf, wkłada strzał, tak zaczyna się gra. Dziś łowcą jesteś ty, twą ofiarą ja. Kiedy niszczyć będziesz sobie jakąś cząstkę mnie, resztką sił szepnę, że kocham cię. Brakuje mi miłości. Brakuje mi miłości. Kurczę, reggae ma to do siebie, nie? Że tak się zasłuchamy, nie? Wy też tak macie, żeście się zasłuchali i można normalnie odlecieć. Leci się z tą muzyczką, kurczę, no. Nie wiem, ja to tak odbieram, reggae. Naprawdę fajnie jest czasami też sobie posłuchać nie tylko Boba Marleya, ale też i naszych rodzimych polskich wykonawców reggae. I pamiętajcie też, że w Polsce nie tylko Kamil Bednarek śpiewa reggae. A tak na marginesie, Kamil Bednarek będzie u nas w MDK-u w Radomsku na koncercie. A co ma wspólnego tango z reggae? Ja wam zaraz powiem. Właśnie uliczne tango. Uliczne tango to jest następny numer, na który was zapraszam. Zazu Z i piosenka pod tytułem Uliczne tango. Chłopców A teraz, moi drodzy słuchacze, puszczę wam numer Choke i chciałbym, abyście wsłuchali się trochę w tekst, bo jest dosyć apokaliptyczny. No ja nie chciałbym, żeby muzycy zamieniali gitary na Choke, czy tam jakąś inną broń. A tak naprawdę, jak się spojrzy, no to wojnę mamy tuż za naszymi granicami. Myślę tutaj o Ukrainie, czyli blisko nas. Choć ja jestem też troszeczkę militarystą, lubię te, można powiedzieć, no, zabawki dużych chłopców, no, ale takiego czegoś, wiecie, no, doznać naprawdę, no, to chyba nikt z nas by nie chciał. Owszem, można sobie dotknąć, zobaczyć, jak ta technika wojskowa działa. Niektóre rozwiązania są naprawdę nieziemskie, no, bo wiadomo, to armia. Militaria musi być porządne, ale też niektóre te już historyczne rzeczy, no, są dosyć ciekawe. Przed wami numer Choke i oprócz tekstu tam bardzo fajnie Arek sobie saksofoni. Posłuchajcie. Już grać mi zabronią, zamienię gitarę na czołg. Z uniesioną lufą, z podniesioną głową ruszę przed siebie na wprost. Ziemię się wbije ostrymi końcami, skruszeją kamienie pod gąsienicami, a miasto ogarnie lęk, strach. Ziemię się wbije ostrymi końcami, skruszeją kamienie pod gąsienicami, a miasto ogarnie lęk, strach. Szeregu. Spojrzeć nim przyjdzie Bogu w twarz. Rachunek wykonać na własnym sumieniu. Gorzko zapłakać nieraz. Upadnie wiara, moc konstytucji, nic nie zatrzyma już egzekucji, zapłaty nadchodzi to czas. Upadnie wiara, moc konstytucji, nic nie zatrzyma już egzekucji, zapłaty nadchodzi to czas. Szczęścia. miłości ognia, ognia, radości ognia, szczęścia ognia. No, można się zasłuchać, co nie? Leci, leci sobie ta muzyczka. A muszę wam powiedzieć, że formacja Zazuzi jest bardzo doświadczona, jeżeli chodzi o koncertowanie, bo nie tylko tu w Polsce grali, bo też i za granicą, tak? Ale tutaj u nas w Polsce warto wspomnieć o Jarocinie, bodajże 3 razy na Jarocinie grali, o ile dobrze pamięć nie zawodzi, chyba 3 razy. Na przystanku Woodstock, no jak żeby inaczej, na pokojowej wiosce Kryszny, Reggae Dub Festival czy Reggae na Piaskach w Ostrowie. Także sami słyszycie, są to bardzo doświadczeni muzycy, którzy nie tylko grają w Zazuzi, bo jak ja wspominałem, Kordian Czaczyk gra w Domniemanych, a pozostali członkowie zespołu w różnych innych formacjach. No ja tutaj dokładnie nie znam tematu, ale być może kiedyś wam jeszcze o tym powiem, przypomnę. Lecimy teraz z następnym numerem, Senior Esperanza. Swinka z sercą i Polonia, rumba z dancing Barcelona, pray for peace in Palestina, sunrise up in Argentina, sex tequila in Tijuana, illegal marihuana, fall in love in Paris, who wants to be free? No i powiem wam, że chciałoby się zobaczyć Zazuzi na koncertach. A skoro właśnie o koncertach już zacząłem, no to tradycyjnie opowiem wam, co tu się kroi w nadchodzący weekendzik ze wszystkich stron Radomska i w samym Radomsku. No to zaczynamy tradycyjnie od klubu muzycznego Bogart, gdzie już właśnie teraz, 17 grudnia, będzie charytatywna akcja radiowej trójki Święta Bez Granic. No już od kilkunastu lat dzielą się właśnie tą ogromną radością. Święta Bez Granic. Tegoroczna impreza właśnie będzie z gwiazdą wieczoru zespół Demono, koncert akustyczny. A będą wspomagali ich Mary z Polski. No i co? Oczywiście, jeżeli to jest akcja charytatywna, to będzie też tradycyjnie licytacja upominków podarowanych przez muzyków, przez trójkę, przez sportowców, no przez wszystkich. Kto tylko tam będzie coś chciał, to może dorzucić właśnie na tą akcję. Ja powiem wam, że dorzucam fantastyczne bombki na choinkę, ręczna robota, nie szklane, nie ten, takie plecione ze sznurka. Także zachęcam serdecznie razem z ekipą, z Przemkiem i ekipą klubu muzycznego Bogart do udziału właśnie w licytacji, no i oczywiście odsłuchania Demono akustycznie. A później w Bogarcie możemy zobaczyć się na Sylwestra, bo też będzie tam impreza. I jedziemy dalej do Bełchatowa. W Bełchatowie w pubie 7 Grzechów też będzie w sobotę zbiórka z Szalonym Mikołajem dla dzieci z domu dziecka oraz ośrodka szkolno-wychowawczego. Zbiórka zabawek, książek, ubrań, gier planszowych, co tylko macie dla dzieciaków, możecie dawać. I tak więc też zapowiada się w pubie 7 Grzechów niezła zabawa połączona ze zbiórką na szczytny cel. W Radomsku w pubie Bourbon Street teraz nie będzie, chwilowo nic, chyba że coś na ostatni moment, coś tam wrzucą, ale w pierwszy dzień świąt 25 grudnia Blast Xmas, część druga. No, ja byłem na pierwszej w zeszłym roku, świetnie się ubawiłem. Grają Dark Adrenaline i Syntatex. Syntatex to jest takie zjawisko. No, trzeba zobaczyć, co to jest Syntatex, co to za zespół, ale dobra. Zawijamy do Częstochowy. W Częstochowie w klubu kawiarnia Ironia będzie prelekcja na temat uniwersum Godzilli. Tak, nie będzie muzyki, ale będzie Godzilla kontra Ironia i pokaz pierwszego filmu z tym monstrum. Godzilla, król potworów z 1954 roku. Powiem wam, że to będzie no... niezła jazda. Zawijamy dalej do Teatr From Poland w Częstochowie, a tam już 17 grudnia w sobotę Kat i Roman Kostrzewski. Kto nie zdążył do Bogartu, może sobie skoczyć do Częstochowy i no zaliczyć, że tak się wyrażę, Kat z Romanem Kostrzewskim. A naprawdę polecam, jest warto. To by było tyle, jeżeli chodzi o koncertowy nadchodzący weekend. Ja będę na akcji charytatywnej trójki właśnie w Bogarcie w Gomunicach. Gdyby ktoś chciał ze mną się spotkać, no to zapowiadam, że tam będę. Wracamy do zespołu Zazuzi. Ostatni numer mam dla was tutaj, przed wami, W imię wiary. Tak się oto nazywa ten utwór, ten kawałek. I puszczę go dla was już na dobranoc, bowiem nadszedł czas, aby się pożegnać. Do usłyszenia za tydzień w audycji Muzera. Wpadnijcie też jutro na Podkutą Biedronkę. No i słuchajcie Radia Era. Polecajcie nasze radio. Mnóstwo fajnych kawałków leci. Mnóstwo fajowej muzyki. A ja dzisiaj się już z wami żegnam, mówiąc wam starożytne dobranoc. Cześć! W imię Chrystusa, w imię Mahometa podnoszą rękę na drugiego człowieka. W imię najświętszej, jedynej idei karmią cię wiarą, której nie ma nadziei. Bye. gdzie Bogiem moneta. Zabijasz w sobie resztki człowieka. W imię najświętszej, jedynej idei. Karmisz się wiarą, której nie ma nadziei. Thank you. Thank you. padamy marihuany, do stóp padamy marihuany, do stóp padamy marihuany.